हिशाम बिन उरवा से रिवायत है कि जमीला हजरत औस बिन सामित रजी अल्लाह तआला की ज़ौजियत में थी और औस में जिंसी शहवत का मादा ज्यादा था। जब उन पर उसका गलबा होता तो अपनी बीवी से जिहार कर लिया करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके मसले में जिहार के कफारे का हुक्म नाजिल फरमाया था। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 2219।